Emadę i Tworzywo. Wysoko, wysoko daliście przeboj w trójki. Niezmiennie druga pozycja obroniona. Państwa sygnały, te poranne i ze Szczecinka, i z Będzina, i z Torunia już napłynęły, ale to jeszcze tak troszeczkę przed czasem. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, rzecz jasna, już od teraz do państwa dyspozycji. Czekamy na budzikowych przodowników. A, znak sygnału, oczywiście, oczywiście. Trzy szybkie, czas start. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. A właśnie, chłopaka, a dziś chłopaki w większości, tak można by troszkę humorystycznie, mam wrażenie, że nie przesadziłem, pozdrowić i pogratulować tym wszystkim chłopakom, którzy dziś jako pierwsi zgłosili się do budzika, no na pewno młodzi duchem, i to ratuje moje stwierdzenie. -3 na pace, +1 na zewnątrz, to u pana Wojtka z Bielska Białej, jak zwykle drogowcy, transportowcy na szlaku, deszcze, takie coś straszy, coś jakby deszcz podchodzący pod śnieg, ale na pewno nie tak jak za oknem na Myśliwieckiej, że już zabieliło. No zatem pan Wojtek za kółkiem, pierwszy sygnał telefoniczny. Serdecznie gratulujemy. Pan Andrzej o tym, że jest i słucha, i z okolic ryk zima, lubi dzieci. No tak, to prawda. To pierwszy sygnał mailowy, a SMS-owo dziś pan Laszek z Kruszwicy. Ciemno wszędzie, zimno wszędzie, co to będzie? Dobrze będzie. Wszystkiego najlepszego od Laszka z Kruszwicy. Pierwszy sygnał SMS-owy. Panom serdecznie gratulujemy. Wciąż drga, nuklearne myśli znów wybuchają w nas. Tak bym chciał, byś była teraz tu, gdy kończy się ten świat. Sen, sen jak znak, gdy wszystko dzisiaj snem wydaje się nam. Tak bym chciał zniszczyć więcej nic, nic nie dzielić już na dwa. Właśnie ten nasz czas budzikowy dzielimy na dwa i na tych, którzy jeszcze nie poszli spać i jeszcze w robocie, tak jak pan Mirek z Jeleniej Góry, u którego to plus jeden. Służba ochrony, służba, nie drużba. Wspólnie z budzikiem bardzo się cieszymy i również gorąco pozdrawiamy. Jeszcze do 6:24 godzinki szybciusieńko zleć teraz. To już naprawdę ostatni odcinek, ostatnia prosta. No i także dzielimy ten czas na tych, którzy już obudzili się i już w drodze do pracy, tak jak między innymi pan Paweł w okolicach Łodzi. Serdecznie pozdrawiamy szerokiej i jak zwykle bezpiecznej drogi. Prosimy o ostrożność. Dziś w wielu miejscach deszcz i deszcz ze śniegiem, a rano także marznący deszcz. O tym pan synoptyk w prognozie pogody za niecałe 10 minut. No już teraz witamy nowy dzień. Przed nami wtorek, 25 listopada, 330 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15:30. Ten dzień potrwa 8 godzin i 18 minut. No z tym słońcem to bym tak nie przesadzał, choć możliwe przejaśnienia więcej również u pana synoptyka. No i imieniny, bo tam słońca, rzecz jasna, może zabraknąć na niebie, ale oby nie zabrakło tym, którzy dziś świętują, a dziś Marii, Erasma, Józefa i oczywiście 25 listopada, dziś imieniny Katarzyny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. W upominku muzycznym nie Kaśka, a Julka. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna, słodycz cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane, według artystów może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie, tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Bo tak się stało, siedziało się i piło, było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jesteś pierwsze, zepsute tu powietrze. We'll be right back. piątkowy budzik. Rozmawiajmy bez noży, krzyży i polowań. Bez celowania w oczy, duszenia w krtani i łamania nosów. Bez płytkich oddechów i bólu, co siedzi gdzieś w człowieku. Trochę o wojnach światów, kto się boi, a kto słucha cichych głosów za kwiatów. Za kwiatów. Za kwiatów. Za kwiatów. Hej, porozmawiajmy, kiedy koty na dachach i z jesienią w powietrzu, bez łamania sobie karków. Bez przesadnej empatii, sądów i koszarów, i chociaż raz nie mówmy naraz. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Lily Hates Roses, no dziś to troszkę takie ośnieżone i nieco zamrożone rozesy właśnie. 27 minut po godzinie 4, czas na wybrane wydarzenia z historii. W 1735 roku urodził się Grzegorz Piramowicz, pedagog, pisarz, członek Komisji Edukacji Narodowej, autor pracy Powinność nauczyciela. Zmarł w 1801 roku. W 1795 abdykował ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, syn Stanisława Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich. Zmarł w Petersburgu w 1798 roku. 176 lat temu w Paryżu powstała Biblioteka Polska, założona przez Adama Jerzego Czartoryskiego i Juliana Ursyna Niemcewicza, także Karola Sienkiewicza. Miała za zadanie zbierać książki, archiwa, pamiątki narodowe i udostępniać je czytelnikom. Jest najstarszą instytucją polską poza granicami kraju. 1838 rok. W 1866 zmarł Fryderyk Skarbek, ekonomista, publicysta i pisarz, a równo 100 lat temu w Warszawie powołano Komitet Narodowy Polski, uważający się za jedynego reprezentanta społeczeństwa polskiego wobec Rosji i jej sprzymierzeńców. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Muzyczne kalendarium już za niecałą godzinę, a za dwie minuty z ogonkiem pan od pogody i najświeższa prognoza. Me feel at home. Something draws us near, open and sincere. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. The thing that moves me with us is the way we share this world. Let's build sad castles and try to forget ourselves. Let me think of you thing that moves me with us is the way we share this world. Let's build some castles and try to forget ourselves. Let me think of you and be thought of too. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. Tymon i tranzystorki też jakoś tak delikatnie przyprószony. Piąta będzie za pół godziny. No to sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Z takim zaśpiewem na cześć pana synoptyka, bowiem dziś, no właśnie, narciarze i snowboardziści pewnie zacierają ręce. To się zaczęło. No ale po kolei. Europa w zasięgu niżu znad Skandynawii, krańce wschodnie w zasięgu zimnej masy kontynentalnej, pozostała część kraju w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, zatem uważajmy na drogach. W pozostałych regionach też uważajmy, ale na co innego. W całym kraju pochmurno, będzie padał deszcz na wschodzie oraz w rejonach górskich, śnieg i deszcz ze śniegiem. Uwaga, uwaga, uwaga. Rano marznący, powodujący gołoleć. Najwięcej przejaśnień w dzień lokalnie, tylko na zachodzie kraju. Wiatr słaby, zmienny na północy i wschodzie zachodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No i temperatura, tak jak wczoraj, od zera na Suwalszczyźnie, tyle w dzień. Plus 2 na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, 4 w centrum. Najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 7. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Thank you.

Piątkowy budzik. I'm getting it cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping, too much drinking, eating crap. I tak właśnie Rita Paxe zamyka trzy utwory od wspólnym mianownikiem na jedną literkę budzikowy alfabet. Jutro o tej samej, co dziś porze. Nasza ulubiona 4:44 to błyskawicznie raz ciach ciach. Między innymi pan Rafał z Pabianic w drodze do Rzeszowa, a po drodze jeszcze nowy targ i Busko-Zdrój. Miejscami zabieliło. Cieplusieńko z kolei na trasie z Łodzi do Grudziądza i z powrotem. Jak zwykle takie wahadełko wykonuje pan Jasiu. Absolutnie hymn drogowców i kierowców. Beatlesów to już za nami w wykonaniu Raz, Dwa, Trzy, ale bardzo się cieszę, że i państwo, także kierowcy, kierowczynie być może również, bo i też w tym gronie są panie. Przecież pamiętamy o pani gośce, która to rozwozi codziennie gazety w Małopolsce, w okolicach Krakowa. Też pewnie jakoś poczuwają się w tym budzikowym gronie. Również i do takich nagrań, że one to właśnie rozgrzewają. Lista podpisana, pan Sławek z Miasta Cudów, 5 cm śniegu i ślisko, minus 2 stopnie. To gorące pozdrowienia, także myślę gorące pozdrowienia, ale również odwzajemnione z naszej strony z najlepszymi życzeniami urodzinowymi i imieninowymi dla pani Katarzyny, która to dziś w budziku i w skrzynce SMS-owej o tym, że słucha budzika od dawna, ale dopiero dziś w ten imieninowo-urodzinowy dzień pierwsze poważne, okrągłe urodziny odzywam się, życząc wszystkim miłego dnia. Dzień dobry, pani Kasia z Żoliborza. Tak krótko, pięknie i na temat. Z najlepszymi życzeniami, no to jak już się pani Kasia ujawniła, to my witamy w budzikowym gronie. Nie wiem, co państwo na to, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. A, zazwyczaj tak właśnie ciepło, owacjami. Tak, tak, tak, nie żałujmy, nie żałujmy. Owacjami przez niektórych na stojąco. Witamy w budzikowym gronie bardzo, bardzo serdecznie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Za chwilkę sygnały zagramaniczne. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam, nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś? Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniejesz do dna, też radzę, kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak, jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak, jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś? Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl.